Lapurdin tentxopean diren 24 herrietan ezartzen alko da neurria, baina ez segidan. Urtea bururatu aitzin bozkatuko du Euskal Hirigune Elkargoak eta 2025ean ezarriko litaike indarrean. Elkargoak gainera beste 5 herri gehitu nahi lituzke tentxopekoen zerrendara, horien artean Senpere. Alokairuen kontrolak muga ezartzen die etxeiabeek zehazten duten arrandari eta legea usten badute 5.000 euro arteko isuna ukaiten aldute. Ahatik badira eraikin batzuk neurritik kanpo direnak. Hala nola, etxe bizitza sozialak, arra alokatuak direnak edota turistikoak. Azken hauek, Airbnb aparta gisa, ezagunak dira. Preseski, Insausteko solasaldietan, etxe bizitza turistikoen probetxu fiskalak ezabatzeko galdegindakote etxe bizitza ministro berriari. Izan ere, Frantzian, Airbnb aparten alokatzaileek, 161%-ko zerga apaltzea galdegiten aldute. Ministroa, zerga sistema kanbiatzaren alde agertu da, baina legez egin behar dela jardoki du. Urrian, eztabaidatuko du Frantziako asamblea. Da nazionalak zergen lege berria eta Iñaki Etxaniz diputatuak aldaketa hori orduan barne hartua izaitea proposatu du.